nomine iram tuam superavaros et tenaces, qui iuxta culum ferrum saculum, et cum abuerit edarium ripodet eum inclusum, doneg verdatur innocentum et germina et centum. Pereat, hic et frater praritatis, filium iniquitatis, fixur asgamni, genus nescitandi, visinat amare, quando timet numum dare. Pereat, quod illis maledictionem prestare dignitur, quid saceum benedictionem tribuit et dimitti a varro gutam, a cui denega uiam.